ding ding ding. Ha ha ha. Hit brr. Ramaya. Ramaya. Bo Ramaya. Abandu Ramaya. Miranda Tomala. Κατεβείτε στα πεζοδρόμια να ανατραπεί η κυβέρνηση. Αντώνη Σαμαράς! Τουμπαλα τουμπαλα μαρόγκα. Αρρίκι πρίρτα τα να πιτόγκα. Κατεβείτε στα πεζοδρόμια να ανατραπεί η κυβέρνηση. Ανατρέψτε εσείς την κυβέρνηση. Τι εμείς, βαριόμαστε, έχουμε και δουλειές να κάνουμε. Φτιάχνει και ο καιρός, έχουμε πιο σημαντικά πράγματα από το να ανατρέψουμε μια κυβέρνηση. Αυτό θα το κάνει ο Αντώνης Σαμαράς. Γιατί τους έχουμε τους Σαμαράδες, πρώην πρωθυπουργοί που ανακατεύονται, αφήνουν υπονοούμενα με τις κινήσεις τους, έχουν τεράστιο εγώ, δεν είναι ο μόνος, είναι και άλλοι πρώην πρωθυπουργοί και πολιτικοί γενικότερα που έχουν υπηρετήσει τον τόπο με επιτυχία και αντί να αποσυρθούν. Βέβαια, θα έπρεπε να είχαν αποσυρθεί πριν υπηρετήσουν τον τόπο, αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Αντί λοιπόν να αποσυρθούν, παρεμβαίνουν και υπάρχουν και ανακατεύουν τα πράγματα όπως πολύ ωραία γνωρίζουν. Εδώ μας καλεί ο Αντώνης Σαμαράς. Που φωνάζει ο Άδωνης, α, μόλις τον βλέπει, να ανατρέψουμε την κυβέρνηση. Το κρατάμε σαν ιδέα. Θα το δούμε, θα το συζητήσουμε, θα το σκεφτούμε όταν προχωρήσει λίγο, να μπει και ο Φλεβάρης, να φύγει ο Γενάρης σήμερα που φεύγει. Και μετά βλέπουμε. Άλλωστε, αυτή η κυβέρνηση έχει και δουλειά να κάνει, όπως λέει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Προσωπικά θα πράξω αυτό που επιβάλλει η συνείδησή μου, όπως ότι η χώρα θα κοπεί στα δύο, θα χυθεί αίμα. Οι Έλληνες θα μοιραστούν σε βόρειους και νότιους. Οι Έλληνες θα μοιραστούν σε βόρειους και νότιους. Η συμφωνία είναι καλή. Η συμφωνία είναι καλή, διότι προφανώς εσείς την διαπραγματευτήκατε και εσείς την εφαρμόσατε. Μια συμφωνία την οποία εμείς θεωρούμε ότι είναι ωφέλιμη για τα εθνικά μας συμφέροντα. Μπράβο! Αυτά λοιπόν από τη χθεσινή συνεδρία στη Βουλή, αν δεν το πήρατε χαμπάρι, κυρώθηκε και μια συμφωνία την οποία την είχε ετοιμάσει μέχρι τελευταίας λεπτομέρειας ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν την ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δεν είναι τώρα, λέει, η εποχή. Την ετοίμαζε, αν ήταν ο ίδιος η κυβέρνηση θα την ψήφιζε. Παρ' όλα αυτά έπρεπε να δείξουν ότι διαφωνούν και αρχίσαν εκεί να μιλάνε για το ποδόσφαιρο και για ένα σωρό άλλα θέματα, αφού έλεγε και ο ένας και ο άλλος του τι ωραία συμφωνία είναι αυτή, τι ωραία που έφτιαξες. Ωραία την έφτιαξα, αλλά δεν θα την ψηφίσω τώρα, δεν δύναμε, δεν μπορώ. Θα το κάνω κάποια άλλη στιγμή. Δεν πρέπει τώρα να συμβεί αυτό για να δείξουμε ότι δεν είμαστε δεδομένοι. Κάναν συζήτηση χθες στη Βουλή για μία ώρα ότι δεν πρέπει να λέμε ότι είμαστε δεδομένοι. Ποιοι, οι πιο δεδομένοι όλων. Οι πιο δεδομένοι. Πρωθυπουργό στην Ελλάδα την τελευταία 20ετία, μην πω την τελευταία 80 ετία, υπάρχει τίποτα πιο δεδομένο από αυτούς τους πολιτικούς, από αυτό το πολιτικό προσωπικό. Ξέρεις από πριν τι θα κάνουν, είτε δηλώνουν αριστεροί, είτε δηλώνουν σούπερ αριστεροί, είτε δηλώνουν δεξιοί ή κεντρώοι ή οτιδήποτε άλλο. Έτσι λοιπόν η συμφωνία είναι πάρα πολύ καλή και το πόσο καλή είναι το έσπασε και σε δίφραγκο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κάνοντας να νιώσουν υπερήφανοι κάτοικοι περιοχών της χώρας. Είναι καλό να έχουμε τους Αμερικανούς στην Αλεξανδρούπολη. Είναι καλό να ενισχύουμε τις δικές μας δυνατότητες γιατί θα αποκτήσουμε κάποια στιγμή ντρόουν με μία βάση στη Λάρισα. Κάτω τα χέρια από τον Αντώνη Σαμαρά, ΣΥΡΙΖΑ. Είναι καλό να έχουμε τους Αμερικανούς στην Αλεξανδρούπολη. Please, please. Please, please, η Βασιλιάδου, η οποία δέχεται τους Αμερικανούς στην Αλεξανδρούπολη. Είναι πάρα πολύ καλό για τους κατοίκους της Αλεξανδρούπολης. Γίνονται και στόχος, γιατί αν γίνει κάτι, βλέπετε το πλανήτη στη ώρα που πηγαίνει, όποια πόλη έχει κάτι με αμερικανικό, γίνεται στόχος. Αλλά είναι καλό αυτό για τους κατοίκους της Αλεξανδρούπολης, γιατί και αυτή η ζωή έτσι όπως κυλάει δεν έχει και πολύ ενδιαφέρον. Βάσανα πάρα πολλά, λίγες οι καλές στιγμές. Οπότε έρχεται ο πύραυλος, σε απελευθερώνει και τότε γίνεται πολύ καλό για τους κατοίκους της Αλεξανδρούπολης, της Λάρισας και καμιά εικοσαριά πόλεις που έχουν βάσεις, βασούλες, τα οποία τα είχαμε διώξει από τη δεκαετία του 80 γιατί ήταν ανεξάρτητη η χώρα τότε. Τώρα διαγωνίζονται και οι δύο, διαγωνίζονται ποιος θα φέρει τις περισσότερες βάσεις και ποιος έφερε με τη συμφωνία που έφτιαξε, ανεξαρτήτως αν την ψήφισαν ή όχι, τις περισσότερες βάσεις. Τα έλεγε αυτά ο Κυριάκος Μητσοτάκης χθες. Κάποια στιγμή μιλάει προς τον Αλέξη Τσίπρα εκεί στο θέατρο που γίνεται στο τέλος με τις δευτερολογίες. Παίρνει ο ένας το λόγο και χειροκροτούν οι άλλοι από κάτω και είναι η τάπα του ενός με τον άλλον. Συμφωνούν στα βασικά. Τη συμφωνία που πέρασαν την είχε γράψει ο ένας, την ψήφισε ο άλλος. Παρ' όλα αυτά έπρεπε να δείξουν ότι διαφωνούν για άλλη μια φορά. Το πιο κουραστικό στην πολιτική ζωή της χώρας είναι αυτό, ότι πρέπει να δείξουν τα δύο μεγάλα κόμματα ότι έχουν διαφορές. Ριζικές διαφορές. Και αυτό φαίνεται με τις ατάκες των ηγετών, αυτών των δύο ηγετών. Εκεί λοιπόν ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε το εξής. Σταματήστε, σταματήστε, σταματήστε αυτή την πιπίλα για το πόσο απρόβλεπτοι είσαστε και το πώς βγάλατε την Ελλάδα από τα μνημόνια αφού τη βάλατε πρώτα. Ο Αντώνης Σαμαράς έριξε έναν Μητσοτάκη από την Πρωθυπουργία. Τώρα καλείται να ρίξει και δεύτερο Μητσοτάκη. Σύντροφε Αντώνη, είμαστε μαζί σου. ΣΥΡΙΖΑ. Και το πώς βγάλατε την Ελλάδα από τα μνημόνια αφού τη βάλατε πρώτα. Εδώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει σηκωθεί πάνω και απευθύνεται στον Αλέξη Τσίπρα και του λέει τι βγάλατε την Ελλάδα αφού εσείς την βάλατε πρώτα. Υπάρχει μια λεπτομέρεια της ιστορίας. Δεν την έβαλε ο ΣΥΡΙΖΑ την Ελλάδα στα μνημόνια. Άλλα ήταν τα κόμματα που όταν μπήκαμε στα μνημόνια, άλλοι ψήφισαν το πρώτο και δεύτερο μνημόνιο. Ο Τσίπρας μας έβαλε στο τρίτο μνημόνιο και μας έβγαλε από το τρίτο μνημόνιο χωρίς να έχει αλλάξει τίποτα. Από το τρίτο μνημόνιο, από το δεύτερο μνημόνιο και από το πρώτο μνημόνιο. Παρ' όλα αυτά ήταν λίγο άστοχο όλο αυτό, αρκετά άστοχο τι λίγο. Γέλασε εκεί το κοινοβούλιο, το έχει ανάγκη. Μπορεί να το πιστεύει κιόλας αυτό ο Κυριάκος, μην το χαλάσουμε, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ φταίει που μπήκαμε στα μνημόνια. Το είπε τόσο καθαρά, τόσο ωραία. Παίρνει το λόγο μετά ο Αλέξης Τσίπρας για να μας θυμίσει ότι μας έβγαλε από τα μνημόνια. Ναι, κύριε Μητσοτάκη, εγώ ο απρόβλεπτος είμαι αυτός ο πρωθυπουργός όμως που κατάφερε μαζί με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ να βγει η χώρα από τα μνημόνια μετά από μια οκταετή κρίση. Οι Μητσοτάκηδες πέφτουν από σαμαράδες. Έριξε τον πατέρα, ρίχνει και το γιο. Δεν τον σταματάει τίποτα. Είμαστε μαζί του, ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ ο απρόβλεπτος είμαι αυτός ο πρωθυπουργός όμως που κατάφερε μαζί με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ να βγει η χώρα από τα μνημόνια. Ναι, η χώρα βγήκε από τα μνημόνια. Τα μνημόνια δεν έχουν βγει από τη χώρα. Και το πρώτο και το δεύτερο και το τρίτο. Κωμωδία. Κωμωδία χθες στη Βουλή. Σάτιρα. Αυτή είναι η πραγματική σάτιρα. Και καλούμαστε εμείς μετά να πούμε κάτι σχετικά με αυτά που έγιναν χτες. Ή όποτε λειτουργεί και όποτε βλέπουμε τέτοιες διαδικασίες στην Βουλή να προσπαθούν να αποδείξουν ντε και καλά ότι διαφωνούν και να χρησιμοποιούν αυτά τα πάρα πολύ ωραία, πρωτότυπα και δυνατά επιχειρήματα ότι εσείς βάλατε την Ελλάδα στα μνημόνια και ότι εμείς τη βγάλαμε την Ελλάδα από τα μνημόνια. Ενώ τα μνημόνια είναι εδώ κανονικά, μας βλέπουν, μας χαιρετούν, καθορίζουν τις ζωές, υπάρχουν σε κάθε πτυχή της καθημερινότητας. Όλων μας. Ευτυχώς υπάρχει και ο Ζουράρης, ο οποίος σήμερα το πρωί βγήκε στον Αντένα, να μιλήσει για το εθνικό θέμα που είναι ο διαχωρισμός Βορρά-Ανώτου. Και εκεί θυμήθηκε, ένδοξε στιγμές του παρελθόντος. Άκου να σου πω. Τα μαστόδοντα της αθηναϊκής χωματερής και των περιχώρων. Αρχίσαμε. Δεν έχουν ακόμη χωνέψει ότι τους έχουμε νικήσει εμείς οι Μακεδόνες στη Χερόνια. Χθες, προχθές δεν τους νικήσαμε στη Χερόνια. Κάτω τα χέρια από τον Αντώνη Σαμαρά, ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, και εγώ έχω σχέση με το Φούφουτο. Ο Ζουράρης. Τοποθετεί το, όπως λέμε, το πρωί για διάφορα θέματα. Θυμήθηκε και τη μάχη της Χερόνιας. Είχαν πολεμήσει οι Μακεδόνες με τους Αθηναίους και τους Θηβαίους. Μπορεί να ξαναγίνει αυτό έτσι όπως πάμε. Αθήνα, Θήβα λοιπόν. Μα Θήβα, τόσες ωραίες πόλεις έτυχε Θήβα. Δεν έχει σημασία. Θα το ξεπεράσουμε και αυτό. Αθήνα, Θήβα για άλλη μια φορά απέναντι στους Μακεδόνες. Προφανώς ο Ζουράρης ανήκει στους Μακεδόνες, όπως όλοι γνωρίζουμε. Παρ' όλα αυτά, ενώ συμβαίνουν όλα αυτά και είμαστε διχασμένοι για άλλη μια φορά και γεωγραφικά πια, Έρχεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, από το Βήμα της Βουλής χτες, να εντοπίσει κάτι πάρα πολύ καλό, ένα συνέστημα που είναι κυρίαρχο στον ελληνικό λαό. Όμως, κύριε Τσίπρα, στην ελληνική κοινωνία υπάρχει το αίσθημα της αισιοδοξίας και το αίσθημα της εμπιστοσύνης. Διότι ξέρετε, κύριε Τσίπρα, εάν η κατάσταση στην Ελλάδα ήταν τόσο άσχημη όσο την περιγράφατε, δεν θα προηγείτο η Νέα Δημοκρατία με διαφορά διπλάσια του εκλογικού αποτελέσματος σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Ο ηγέτης της ανδρικής σχολής ξέρει να καθαρίζει. Εγώ επειδή είμαι της ευθείας της ανδρικής σχολής. Αντώνη Ρίχτους τώρα, ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ επειδή είμαι της ευθείας της ανδρικής σχολής. Θα σας πω ευθέως. Σας αρέσει τεθλασμένη. Δεν σας έχει λείψει αυτό από τον Αντώνη Σαμαρά? Όλα από τον Αντώνη Σαμαρά, αλλά κυρίως αυτό. Εδώ παίζουμε, το έχετε καταλάβει, κάτι σποτάκια από το ΣΥΡΙΖΑ. Μας τα έστειλαν από την Κουμουνδούρου. Έχουμε πολύ καλές σχέσεις, δεν γίνεται να αρνηθούμε. Μεταδίδουμε τα σποτάκια που θέλουν. Έτσι κι αλλιώς δεν τους παίζουν τα μέσα ενημέρωσης όπως λένε. Οπότε εμείς εδώ είμαστε ένας διάβολος επικοινωνίας. Είναι σποτάκια τα οποία εκφράζουν την χαρά τους, την αγάπη τους, τη στήριξή τους προς τον Αντώνη Σαμαρά. Το τελευταίο εδώ έκανε ένα λάθος, γιατί έλεγε η εκφωνήτρια ότι ο Αντώνης Σαμαράς που είναι της ανδρικής σχολής, ενώ ακούσαμε και το πρωτότυπο είναι τσαντρικής σχολής. Τσαντρική σχολή. Είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Γι' αυτό βάλαμε τον Αντώνη Σαμαρά να το διορθώνει, γιατί δεν είναι της τεθλασμένης. Ήταν πρωθυπουργός της χώρας, αστός πολιτικός, από οικογένεια, πάρα πολύ μεγάλο τζάκι. Και ακούτε με τι ωραίο βλάχικο, καραγκούνικο εντελώς τρόπο απευθύνεται, μιλάει, έτσι το έκανε. Ελπίζουμε, ρίχνοντας το Μητσοτάκι, να τον ξαναδούμε στην πολιτική ζωή του τόπου. Σίγουρα αυτές οι ακροδεξιές απόψεις θα κυριαρχήσουν. Τον βλέπω στη Βουλή με μεγάλη ομάδα. Από εδώ και από εκεί θα μαζέψει. Οπότε θα τον έχουμε και πάλι μπροστάρι να σώσει ό,τι δεν είχε σώσει, δεν είχε προλάβει την προηγούμενη θητεία του. Ο Αλέξης Τσίπρας από την άλλη μεριά είναι καλόψυχος, το βλέπει ο καθένας, ένα γελαστό παιδί. Ήταν και στο 15 μελές, του πήραν και αυτοί οι κνήτες το βιογραφικό και έχουμε αυτά που έχουμε. Ο Αλέξης Τσίπρας λοιπόν μιλάει με αγάπη για τους ανθρώπους που ψήφισαν Κυριάκο Μητσοτάκη. Έχουμε μαζικές απολύσεις και ολοένα αυξανόμενο αριθμό ανέργων, πράγμα το οποίο αφορά τον καθένα και την καθεμιά από μας. 2,5 εκατομμύρια πολίτες φέτος το Δεκέμβρη δεν πήραν κοινωνικό μέρισμα. Αυτοί καλά να πάθουν. Καλά να πάθουν. Ναι, ο Αλέξης Τσίπρας εδώ με πολιτική προσέγγιση των θεμάτων και με αισθήματα αγάπης. Αισθήματα αγάπης απέναντι σε αυτούς που δεν πήραν το μέρισμα. Δεν το πήραν τώρα, το είχαν πάρει όμως το Μάιο. Δεν το μοίρασε τότε. Ξανά θα το μοιράζαμε. Τι είναι το μέρισμα, να παίρνουμε ένα 2-3 μήνες μέρισμα? Στο κάτω-κάτω συνταξιούχοι είναι και εργαζόμενοι. Δεν είναι κάτι ιδιαίτερο που καθορίζει τα πράγματα σε αυτόν τον τόπο. Ο Αλέξης Τσίπρας μοντάρι ήταν αυτό. Μην ταράζετε, δεν το πέτσε. Το φτιάξαμε εμείς για να φανεί ότι κάνουμε χωρατά. Ως χωρατό. Δείτε το ως χωρατό. Αντιμετωπίστε το. Όλα αυτά θα μπορούσε κάποιος να τα χαρακτηρίσει με μία λέξη, όλα αυτά που συμβαίνουν αυτές τις μέρες, όλα αυτά που συμβαίνουν αυτές τις δεκαετίες σε αυτόν τον τόπο. Ευτυχώς έρχεται ο Ζουράρης, είναι λόγιος, είναι καθηγητής, είναι διανοούμενος, είναι αριστερός. Είναι στο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή που μιλάμε, οπότε βρίσκει την κατάλληλη λέξη. Από τη στιγμή που είναι το σύστημα αυτό, είναι το σύστημα το δημοκρατικό στο επίπεδο το πολιτικό, είναι ολιγαρχικό, στηρίζεται πάρα πολύ στο χρήμα, δηλαδή είναι καπιταλιστικό. Αυτό το σύστημα θα παράγει συνεχώς αυτές τις παρενέργειες, οι οποίες δεν είναι παρενέργειες, είναι κεντρικές ενέργειες. Και επομένως θα ζούμε συνέχεια με την ανομαλία. Και επομένως θα ζούμε συνέχεια με την ανομαλία. Η ακροδεξιά ρίχνει τη δεξιά. Αντώνη Σαμαρά, γάμισε τους τα πρέκια. Το λέμε γλυκά. ΣΥΡΙΖΑ. Κατεβείτε στα πεζοδρόμια να ανατραπεί η κυβέρνηση. Ανατρέψτε εσείς την κυβέρνηση. Έτσι λοιπόν, αυτά λέει ο Άδωνης. Τι λέει, ένα α κάνει, αλλά είναι τόσο ωραίο αυτό το α. Και δίνει ρυθμό γενικότερα. Και ο Αντώνης Σαμαράς μας καλεί να ανατρέψουμε αυτή την κυβέρνηση. Δεν διευκρινίζει για αυτή την κυβέρνηση. Και ο Ζουράρης λέει ότι έχουμε συνηθίσει, θα ζούμε με την ανομαλία. Αυτό είναι σωστό που λέει ο Ζουράρης, γιατί αφήνει κάποια υπονοούμενα για τον καπιταλισμό. Γιατί ο καπιταλισμός μόνο ανομαλία φέρνει. Ενώ φαινομενικά φαίνεται ότι φέρνει την ειρήνη και είναι ελεύθεροι όροι να ζήσουν όπως θέλουν, τελικά. Δεν είναι όλοι ελεύθεροι να ζήσουν όπως θέλουν, είναι ελεύθεροι να ζήσουν όπως θέλουν άλλοι, οι περισσότεροι. Οι λιγότεροι ζουν μια χαρά όπως γνωρίζουμε. Αυτά είναι στην ούγια και το οποίο τη χάνει τις επικροτήσεις πολλών πολιτών σε αυτόν και σε άλλους τόπους. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια, όπως κάθε μέρα, μία με δύο, από τα παραπολιτικά. 2-11-10-80-8-80 το τηλέφωνο επικοινωνίας σας περιμένει μέσα, πάρτε να πείτε τα δικά σας, αυτά που θέλετε. Ο Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Σήμερα είναι και μέρα επετείου. Το 1996 30-31 είχαμε τα Ήμια, όπως όλοι πια τα γνωρίζουμε, τι συνέβη εκείνο το βράδυ και τι συνέβη από εκεί και πέρα, γιατί οι γκρίζες ζώνες υπήρχαν και πριν σαν ιδέα, αλλά από εκεί και πέρα έκατσαν πάνω από το Αιγαίο. Και σκεπτόμενοι τι έγινε εκείνο το βράδυ με τους τρεις αξιωματικούς νεκρούς, θα ακούσουμε ένα ηχητικό, θα θυμηθούμε δηλαδή. Πάντα λέμε ότι αυτή η χώρα είναι πολύ όμορφη. Η Ελλάδα είναι και σε δύσκολο μέρος, αλλά γωνιακό μέρος, βλέπει τα πάντα. Είναι καλό το οικόπεδο, το έχουν πει πολλοί. Το πιο όμορφο μέρος, αν μπορούσαμε να κάνουμε ένα διαγωνισμό από τα όμορφα μέρη της Ελλάδας, νομίζω είναι το Αιγαίο, με τα νησιά του. Κυρίως το Αιγαίο, εκεί που ανταμώνουν τα δύο μπλε. Το πάνω μπλε με το κάτω μπλε, και εκεί στην γραμμή που ενώνονται είναι αυτά τα νησιά με αυτό το καφεγκρί χρώμα. Λίγο πιο πάνω είναι κάπως πράσινα, από τη μέση και κάτω είναι καφεγκρί. Και αυτά τα πλοία που διασχίζουν συνεχώς, εμείς τα βλέπουμε εδώ και κάθε μέρα. Και φεύγουμε, κάνουμε νοητά ταξίδια. Πάμε προς το Αιγαίο, πάμε προς την Κάλυμνο, προς τα Δωδεκάνησα, προς τις Κυκλάδες, τις Δυτικές, τις Άλλες και προς τα πάνω ακόμη, τη Λέσβο, τη Μυτιλίνη, τα πολλά νησιά. Και βέβαια πάντα οι συνειρμοί γίνονται για το τι ακριβώς συμβαίνει στο Αιγαίο. Τώρα ακούμε και για αυτά τα δίχτυα που θα βάλουν, τα καραγκιοζηλίκια και τα εφέ, για να ηρεμήσουν κάπως οι ακροδεξιοί ψηφοφόροι και οι δεξιοί ψηφοφόροι, ότι κάτι κάνει αυτή η κυβέρνηση. Με δίχτυα δεν σταματάει τίποτα από όλα αυτά. Κοροϊδεύουν την κοινωνία όπως έχουν μάθει. Ας μείνουμε όμως στην ομορφιά του Αιγαίου. Θα ακούσουμε ένα ηχητικό, να θυμηθούμε λίγο τι ξημέρωνε σαν σήμερα το 1996, και αμέσως μετά μεταφερόμαστε αυτομάτως στην Κάλυμνο. Η βραχονισίδα Ήμνια είναι και θα παραμείνει ελληνική. Χριστόδουλος Καραθανάσης. Παναγιώτης Λανάκος. Έκτορας Γιαλοφτός. Θέλω να ευχαριστήσω την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών για την πρωτοβουλία και τη βοήθειά του. Mera Και πουλιά και πέρδικες και όλα. Είναι από την Κάλυμνο αυτό το τραγούδι. Είναι καθιστικό τραγούδι της Καλύμνου, όπως το λέμε. Το χάραμα, οι γυναίκες φτιάχνουν προζύμι για το γάμο και το τραγουδούσανε. Είναι ωραίες εικόνες. Προφανώς υπάρχουν και σε άλλα μέρη του πλανήτη. Αλλά όλο αυτό σε συνδυασμό με τα δύο μπλε που λέγαμε και πριν, ο Ελίτης είχε γράψει κάποτε, προς το Θεό απευθυνόμενος, «Θεέ μου, πόσο μπλε ξοδεύεις για να μην σε βλέπουμε». Νομίζω στο Αιγαίο έχει ξοδέψει πάρα πολύ μπλε, γιατί δεν είναι μόνο το πάνω μπλε, είναι και το κάτω μπλε. Όλα αυτά μαζί συνηγορούν και φτιάχνουν μια πάρα πολύ ωραία εικόνα. Και αυτό το πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, σε σειρά πολλών άλλων ωραίων τραγουδιών, που με το που σκάει η πρώτη νότα, νομίζεις ότι η θάλασσα είναι στο αυτί σου, ή ότι είναι δίπλα, ή ότι είναι μέσα σου, ή ότι μυρίζεις θάλασσα. Είναι τραγούδια που ενεργοποιούν αισθήματα. Υπάρχουν τα τραγούδια, τραγουδάκια πάρα πολλά, χιλιάδες εκατομμύρια, και υπάρχουν αυτά τα τραγούδια τα οποία με το που αρχίζουν να παίζουν, όπου σε βρούνε και σε χτυπήσουν και σε διαπεράσουν, αμέσως σε γεμίζουν με συναισθήματα και μνήμες και αρώματα και εικόνες. Το συγκεκριμένο, το Μέρα Μέρωσε, βγάζει κάτι τέτοιο, ή τουλάχιστον βγάζει σε εμάς εδώ, φαντάζομαι και σε πολλούς. Ψάξτε τα, ανακαλύψτε τα. Είναι ωραίο να έχεις τραγούδια στα οποία μπορείς να βρεις αυτά τα συναισθήματα τα οποία λείπουν από την καθημερινότητα, είναι αρκετά πεζή έτσι κι αλλιώς, και βρίσκεις μια καταφυγή σε αυτά. Και βεβαίως το Αιγαίο, επειδή το βλέπουμε τα τελευταία χρόνια να μπαίνει μέσα σε αυτό το μπλε, το πάρα πολύ ωραίο, και το πορτοκαλί των σωσιβίων, των ανθρώπων των κατατρεγμένων, των κυνηγημένων ανθρώπων, παιδιά, μωρά, νεκρούς, διασώστες, και σκάνδαλα βέβαια και πολιτικά παιχνίδια, αλλά εμείς μένουμε πάντα στην ανθρώπινη πλευρά, όχι μένουμε, μένουμε και στις άλλες πλευρές, αλλά είναι κυρίαρχη αυτή η πλευρά. Αυτό το Αιγαίο λοιπόν λερώνεται από όλα αυτά και φταίνε κάποιοι. Υπάρχουν ένοχοι, υπάρχουν αποφάσεις, υπάρχουν επιλογές, υπάρχουν συμφέροντα που τα έρχονται και τα χαλάνε όλα αυτά, και να ευχηθούμε να μείνει μέχρι εκεί όλο αυτό, για να μην συνεχιστεί και αλλοιωθεί κι άλλο, γιατί υπάρχουν πολλά χρώματα τα οποία μπορεί να επηρεάσουν, όπως το χρώμα που μπήκε εκείνη τη βραδιά των ημείων, των τριών αξιωματικών, ακούσαμε και τα ονόματά τους πριν, που σε ένα παιχνίδι των συμφερόντων της περιοχής έπεσαν νεκροί, υπερασπιζόμενοι αυτό που λέμε πατρίδα, που τόσο παρεξηγημένο είναι και τόσο συζητήσιμο στις μέρες μας. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια πάντως, με αυτά που ακούτε. Το επίσημο site της εκπομπής είναι ελληνοφρένια.net.gr. Εκεί μας ακούτε τώρα live και μετά ηχογραφημένους. Έχουμε και το YouTube, μπορείτε να μας βρείτε και εκεί, μας ακούτε και από εκεί. Από κάτω έχει και ένα chat, κάνετε και subscribe. Το τηλέφωνο το είπαμε, 211-1080-880. Το mail της εκπομπής είναι radio@parapolitika.gr και του σταθμού ολόκληρου. Το πρώτο μέρος του λαού μας πάει και στις πρώτες διαφημίσεις. Ήθελα να σου κάνω μια ερώτηση, να μου θυμίσεις δηλαδή. Ναι, ναι. Τέτοια ξεφτιλίκια έχουμε ξαναζήσει, όπως ζούμε τώρα με την μπάλα, με τους άμπαλους μάλλον, με σημαία τους άριστους. Έχουμε ξαναζήσει με προηγούμενη κυβέρνηση τέτοιο. Άμα δεν το κάνουν οι άριστοι αυτό, ποιος θα το κάνει? Θα το έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, θα τον είχατε κρεμάσει. Το κάνει ο άριστος. Βλέπεις, η κάθε κυβέρνηση περνάει τα μέτρα που θα περάσουν πιο ανέμακτα. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήρθε για να περάσει αυτά που πέρασε και το τρίτο μνημόνιο ανέμακτα, γιατί με τους άλλους θα γινόταν σκοτωμός. Αυτοί ήρθαν να περάσουν αυτά που, άμα το έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ που ήταν φίλος ο Σαβίδης, θα γινόταν σκοτωμός. Ο καθένας κάνει τη βρωμοδουλειά που μπορεί. Ό,τι μπορεί ο καθένας. Έτσι πάει. Να είναι καλά ο κόσμος που τους ψηφίζει. Έλα, καλημέρα, πώς το λέω, Γιάννη σήμερα. Καλημέρα, Γιάννη, μαύρο μάτι και κάναμε αυτιά, δηλαδή μαύρα αυτιά κάναμε να σε δούμε. Ο αθυρόστομος, δεν πιστεύω να με ξέχασες. Δεν σε ξέχασα, αλλά και εσύ να πούμε χάθηκες, έτσι. Έλα, Αποστόλη! Έλα! Έλα, σε θυμιατό πέσαμε! Το έχω υπόψη μου. Ναι, πετάμε το καμπαρέ. Είχα κι εγώ καμπαρέ στην Γλυφάδα. Ο καθένας όπου μπορεί. Εμένα, κάθε μέρα που νυχτώνει. Μπάτσι γουρούνια δολοφόνη, ξέρω. Ένας κερατάς που ζώνει. Κι άμα θα νιώσω κερατάς τη γλύκα του κεράτου, μην τα ακούει ο Μπογδάρος και μας κάνει καμιά μήνυση. Ναι, ναι. Μένει και γάλα θα περνά μαζί με την κυρά του. Ήθελα να είμαι κερατάς, να τρώω παϊδάκια, να μην πηγαίνω στη δουλειά, να παίζω λογατάκια. Καλό αυτό, καλό αυτό. Και να μην ψηφίζω Μητσοτάκια, θα μπορούσε επίσης. Α, το κουνάβι, το κουνάβι. Φαντάζεσαι ένα βόρειο κοινοβούλιο? Το φαντάζεσαι? Για σκέψου το λίγο ενδιαφέρον. Βενιζέλος, το Χατζόπουλος, Βελόπουλος, Λεβέντης. Αυτό είναι το βόρειο κοινοβούλιο. Ναι, για σκέψου το τώρα. Δηλαδή, αυτό που είπε ο Βελόπουλος, ότι άμα γίνει κάτι, ρε παιδί μου, και χωρί την Ελλάδα στη μέση με, με τις ομάδες κτλ. Αυτό θα είναι τέλειο. Ναι, το φαντάζεσαι ένα βόρειο. Ποιον άλλον έχουμε βόρειο? Τζατζικώστα, Ψωμιάδη, Παναγιώτη. Ναι. Γιατί δεν του λες όλους? Έχουν δώσει μπουμπούκια, έτσι, όχι αστεία. Ότι έχουν δώσει, έχουν δώσει. Αυτό θέλω να φαντάζει. Πολύ ενδιαφέρον είναι. Δηλαδή, πολύ θα μ' άρεσε να το δω αυτό το πράγμα. Συγγνώμη, Αποστόλη μου, σε πούλησα για μια τηγανιά και φταίδες. Δεν πειράζει, καταλαβαίνω. Για 7,5 ευρώ μπήκανε πελάτες προφανώς Νέα Δημοκρατία και μου λέει χαμηλώστε το γιατί αυτοί βρίζουνε και δεν θέλουμε να συγχυστούμε. Και το κέκλουσα εγώ για να πάρω τα 7,5 ευρώ. Συγγνώμη, αγόρινα μου. Τι να κάνω, να ταΐσω τα παιδάκια μου να πιούνε λίγο γαλατάκια. Τι γαλατάκια και φταίδες είπες θα πάρεις? Σε πούλησα, είπα για μια τηγανιά και φταίδες. Όσο αξίζουν μια τηγανιά και φταίδες. Αυτό, αυτό πια παιδάκια τώρα. Πάλι είστε επιφυλητής. Συγγνώμη, αγόρι μου, με συγχωρείς πάρα πολύ. Αποστολάκο, τι κάνεις αγόρι μου? Βλέπω κάτι τσόντες τώρα. Κουφάλι. Ναι, τι να κάνω, δεν περνάει η ώρα. Να κλείσουμε τότε, Αποστολή. Όχι, όχι, πες εσύ, πες εσύ, εντάξει. Όχι, πες δηλαδή, είμαστε τόσο βαρετοί. Όχι, όχι, μαν, είναι, δεν το είπα για να παρεξηγηθείς, αλλά αν παρεξηγήθηκες, τσίμπα ένα. Εντάξει, εντάξει. Να κάνουμε μια ενημέρωση. Θα λέω λίγο επίσημα τώρα, έτσι. Ναι. Σύμφωνα με τον νόμο που πέρασε το Υπουργείο Παιδείας μέσα στο Γενάρη, καταργήθηκε από τα σχολεία η αργία των τριών ιεραρχών. Κάτι τέτοιο όμως δεν αφορά καθόλου τους καθηγητές που δουλεύουν σε φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης, ούτε στους καθηγητές που δουλεύουν στα φροντιστήρια στα ξενόγλωσσα. Η αργία αυτή παραμένει για τα φροντιστήρια. Το λέω να το ακούσουν και οι γονείς, να το ξέρουν. Τι κάνεις τώρα, μας πρόχνεις στην ιδιωτική εκπαίδευση, μας πρόχνεις με αυτό που λες? Ρε, όχι. Απλά και εμείς να ξεκουραστούμε καμιά μέρα. Δουλεύουμε 7 μέρες στην εβδομάδα, 365 μέρες το χρόνο. Εσύ τι είσαι, δημοσίου ή ιδιωτικού, δεν κατάλαβα. Ιδιωτικού, ιδιωτικού είμαι. Λοιπόν, είναι αργία επίσημα με το ΦΕΚ του 2016 που είχε ο Γαβρόγλου βγάλει. Καθορίζονται κανονικά όλες οι επίσημες αργίες για τους καθηγητές και για τα φροντιστήρια τέλος πάντων και τα ξενόγλωσσα και τα δευτεροβάθμια. Συνάδελφοι, να το ξέρετε, όποιο φροντιστήριο ανοίξει είναι παράνομο, πρέπει να μην πάτε στη δουλειά. Έχω ένα quiz. Quiz. Ήταν το παιδί Χάμα που στα 5 χρόνια διάβαζε εφημερίδα πολιτικά. Ποιος? Αυτός 1-0. Πώς σου φάνηκε? Καλός. Ευχαριστώ. Άρτιος, γεια. Α, αυτό ήθελες, κουφάλα? Να με παγιδεύσεις, έχασες. Έλα, γεια. Κατεβείτε στα πεζοδρόμια να ανατραπεί η κυβέρνηση. Ανατρέψτε εσείς την κυβέρνηση. Ελλάδα είναι όλα, δυστυχώς. Και το Αιγαίο και το φρέσκο αεράκι, το μελτέμι του Αιγαίου και το μπλε, τα μπλε. Και ο Σαμαράς και ο Άδωνης και όλα αυτά που ζούμε και παρακολουθούμε. Τα οποία πάντα έχουν μια τάση να κυριαρχούν, ίσως επειδή δεν είναι τόσο πολύτιμα όσο τα άλλα που είναι πολύτιμα και υπάρχουν εκεί που υπάρχουν και πρέπει να τα ψάξει κάποιος να τα βρει. Ενώ αυτά εδώ έρχονται και σε βρίσκουν εκεί που κάθεσαι, κατά κέφαλα. Ρωτά εδώ η Βάνα Κροατής, είστε live ή κονσέρβα? Live, κάθε μέρα live, εδώ είμαστε κάθε μέρα. Στο μετερίζι του αγώνα, το χαράκωμα, μία με δύο. Είδε αν μας τύχει κάτι δεν ερχόμαστε, αλλιώς είμαστε live. Λέγαμε για το Αιγαίο πριν όλα αυτά. Υπάρχουν θέματα με τα σύνορα, τα πλωτά σύνορα, τα χερσαία σύνορα. Θα τους δώσουμε τώρα ένα μάθημα στους Τούρκους απέναντι τους εχθρούς. Θα δώσουμε ένα μάθημα, θα θυμίσουμε ένδοξες στιγμές ηρώων. Πριν από 6,5 χρόνια ξεκίνησα από τη Μελούνα. Πάει εκεί ψηλά στην άκαρπη Μελούνα. Ξεκίνησα από τη Μελούνα. Άιτε φύτρωσε, φύτρωσε μια παπαρούνα. Ξεκίνησα από τη Μελούνα ανθιπολοχαγός. Σημαίνει φως. Με τη μικρή ελπίδα πως μπορώ να δω τη Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη σε μια στον κόσμο δεν είναι άλλη. Μπορώ να δω τη Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη μου γλυκιά που να έχει τέτοια ομορφιά και τα δικά σου κάνει. Και τώρα, ύστερα από τόσο αγώνας και δεκάδας μαχών, να! 1, 2, 3. Να! Είμαι στην Αγιά Σοφιά. Εμπρός της ΑΕΚ παλικάρια, σουτάρετε και σπάστε τα δοκάρια. Είμαι στην Αγιά Σοφιά. Τα δίκτυα σκίστε, τη δόξα κατακτήστε. Νικήστε, νικήστε, νικήστε. Είμαι στην Αγιά Σοφιά, αφού επίδησα Τούρκους στρατιώτας. Μερακλής. Με μία κουβέντα, Μερακλής. Για να κάνει αυτό που κάνουν πάρα πολλοί, αν όχι όλοι. Πήγε από τη Μελούνα, Θεσσαλονίκη, Αγία Σοφιά, έκανε ένα μεγάλο ταξίδι για να βρει τους Τούρκους να κάνει αυτό που ακούσαμε. Είναι ο Άδωνης προφανώς, ο Άδωνης Γεωργιάδης, γνώριμη φωνή. Μετά από αυτόν υπάρχει ανάγκη στήριξης του και στήριξης μας από το λαό. Ναι, καλημέρα. Γεια σας. Είναι παραπολιτικά. Είναι. Ποιος κύριος παρουσιάζει σήμερα τον Μπαρμπαγιάννη την εκπομπή? Αυτός, 1-0. Συγγνώμη. Είναι το γνωστό δίδυμο. Είναι το γνωστό δίδυμο, το Καλαμούκι και η Μπαρμπαγιάννη. Δεν είναι ο κύριος Μπαρμπαγιάννης. Ο κύριος όλος ποιος είναι? Καλαμούκης. Α, Καλαμούκης. Το καμάρι μας. Θέλετε κάτι, δεν σας αρέσει? Όχι, σας ευχαριστώ πολύ να είστε. Όχι, γιατί πήρα τηλεφωνάκι τότε? Τι έχουμε? Αποστάλη, τι κάνεις? Καλά, δεν μπορώ να σου πω ακριβώς, αλλά καλά γενικώς. Τέλει, λοιπόν, έχω να σου πω νέα. Αυτός ξέρει, γιατί συγγνώμη να μιλήσω από το άλλο, γιατί εδώ δεν ακούγομαι καλά. Ποιο είναι το άλλο? Ναι, όντως δεν ακούγεσαι. Ναι, τώρα ακούγεσαι τέλειες, κατά τα έκανες. Δεν σε ακούω, Μαρή, χειρότερα τα έκανες. Σκατά τα έχεις κάνει, ολέ. Άστο. Έλα, Αποστόλη, γιατί μου κάνεις bullying? Τι bullying, μωρή, αφού δεν πιάνει. Πώς δεν πιάνει? Λοιπόν, πρέπει να το πω γιατί θα σκάσω. Σκάσε, δεν μπορείς να σκάσεις απλά. Κοίταξε, ξέρεις αυτοί γιατί το κάνουνε? Γιατί? Επειδή τα άχασα φοβηθείτε εσείς, επειδή είναι αυτός πιο μπροστά. Και ναι, ναι, τσίσα. Και μιλήσατε εναντίον του. Και το δεύτερο δεν το ξέρει. Ποιος θα τον ακούει άραγε που θα μιλάει, ο κανένας? Αυτοί που τον ψήφισαν. Μα δεν ξέρουν αυτοί να κάνουν χιούμορ. Αυτοί είναι αλόκοτοι, είναι μονόχνοτοι. Ούτε χιούμορ δεν ξέρουν να κάνουν. Δεν βλέπεις τον πρωθυπουργό τους? Εκτός από μονόχνοτοι, υποψιάζομαι ότι είναι και μονόπανοι. Πήρα να σε κάνω μια ερώτηση. Να με κάνεις, μπορεί η Ελλάδα, κατάλαβα. Λέγε. Πιστεύεις η Ελλάδα θα υπάρχει σαν χώρα μετά από 70 χρόνια? Πιστεύεις ότι θα έχει η ίδια υπόσταση? Τι σε νοιάζει μετά από 70 χρόνια? Η παρακαταθήκη είναι αυτή που μετράει. Τι αφήνεις πίσω σου? Τι θα αφήσουμε πίσω, Μαρή? Όχι, εγώ θέλω να καταλήξω ότι έχουμε μια ηγεσία που είναι τόσο πουλημένη, ένα σύστημα τόσο διαφθαρμένο. Ο κόσμος έχει χάσει κάθε πολιτικό αντανακλαστικό. Επομένως, ό,τι και ένα σύστημα μας αξίζει, τι να πω. Καλή μας τύχη. Δεν πάει τίποτα καλά. Εντάξει, μακάρι να γινόμασταν Χιλή, Λίβανος, Ιράκ, για να ξαναρχίζουμε από την αρχή. Αλλά δεν είναι μακριά, δεν αργεί η ώρα. Μας έφαγε ο υλισμός. Χαθήκαμε από τον καταναλωτισμό. Στο βόλεμα. Τι έμαθα, υπάρχουν νέες εισαγωγές δημοσιογράφων στο σταθμό σας? Δημοσιογράφων. Είδες που λένε συνέχεια αλήτες ρουφιάνοι δημοσιογράφοι. Εμείς πρωτοπορούμε και φέρουμε στο σταθμό δημοσιογράφους που δεν είναι ρουφιάνοι. Ναι, έτσι τώρα το πας καλά. Γιατί το είπες πριν, δεν συμφωνούσα με αυτό που είπες πριν. Δηλαδή θα αποφωνεί και θα λέει γεια σας, μετά ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων τάδε και μετά τα τρομερά παιδιά της Ελληνοφρένειας. Λογικά. Δεν πιστεύω να είναι κανένας κομπλεξικός και να μην το πει. Ή θα βάζει χλωρίνη στο στόμα μετά ή πριν. Του μποφλό για καλύτερα αποτελέσματα. Ήθελα να δώσω μια συμβουλή, γιατί σας αγαπάω. Είχα παλιά έναν οδηγό σε φορτηγό που δούλευα, τέλος πάντων. Και όταν γύριζε από άδεια, έπιανε το τιμόνι, το ταμπλό του φορτηγού, τέλος πάντων, και το καθάριζε με ενόπνευμα. Προτείνω να κάνετε και εσείς το ίδιο από Δευτέρα που θα έρθει. Αυτός που δεν είναι ο Ρουφιάνος, ο Κώστας Ρομποδάνος. Οκ. Ενόπνευμα λες είναι αρκετό. Να μην βάλουμε καμιά στολή εντατική, ξέρω εγώ, ή πυροτεχνουργού. Φασιστήρικο, βασιλό, τέτοια, μην κολλήσετε κάτι τέτοιο. Θα προσέξουμε. Έλα, αγάπη μου, χθες δεν ήξερα τι να πω και μου ήλυσες, γι' αυτό σε πήρα. Αλλά σήμερα σε πήρα να μου πεις καλή επιτυχία. Πες μου καλή επιτυχία. Να σου πω, αλλά γιατί? Έχω συνέντευξη για δουλειά σήμερα. Και θα πάει πολύ καλά. Αν μου δώσεις την ευχή σου, φυσικά. Αφού ξέρεις πως σε αγαπάω, ρε. Ξέρεις πως εκτιμώ την ευχή σου. Καλή επιτυχία τότε. Ευχαριστώ. Και πες κάτι στα φασισταριά που σε παίρνουν τηλέφωνο και σε λένε εσένα φασίστα, επειδή δεν του αρέσει η βάρκα με τον πρόσφυγα. Ναι, ήθελα να ξέρω τι θα κάνανε αυτοί αν είχαν πόλεμο στην Ελλάδα. Δεν θα τρέχαν όλοι την και καλά ενωμένη Ευρώπη να πάνε να σωθούν τα τομάρια. Είναι διαφορετικό γιατί η Ευρώπη είναι το σπίτι μας. Εμείς δικαιούμαστε. Άσε το διάλογο. κατεβείτε στα πεζοδρόμια να ανατραπεί η κυβέρνηση. Ανατρέψτε εσείς την κυβέρνηση. Απευθύνεται σε εμάς ο ηγέτης. Ρίχνει ένα μεγάλο βάρος στις πλάτες μας για να ανατρέψουμε την κυβέρνηση. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε, σε εμάς, σε όλους τους πολίτες δηλαδή. Βέβαια, οι κυβερνήσεις κάνουν ό,τι μπορούν μόνες τους και ανατρέπονται στην πορεία. Αλλά αυτό είναι μια λεπτομέρεια. Ακόμη είμαστε στους 8 μήνες αυτής της κυβέρνησης και έχουμε αυτά που έχουμε, ειδικά την τελευταία εβδομάδα. Τα πάει πάρα πολύ καλά. Έχει κεντήσει με όλα αυτά που έχει καταπιαστεί. Περιμένουμε, έχουμε υπομονή να δούμε τι θα γίνει παραπέρα. Αλλά κρατάμε του Αντώνη Σαμαρά την προτροπή για να ανατρέψουμε στα πεζοδρόμια την κυβέρνηση. Στο YouTube, βλέπω από κάτω στο διάλογο, γράφει ένας, τρεις φορές το έχει γράψει. Αν θέλει νοφρένεια. Αν θέλει νοφρένεια. Ωραίος τίτλος και αυτός. Δεν μας εκφράζει, αλλά δεν έχει σημασία. Εκφράζει τον κύριο, το έβαλε και τρεις φορές. Για να φέρουμε στα ίσια το θέμα, βάζουμε έναν καθαρό αιμο Έλληνα. Η νίκη θα είναι δική μας. Αν βασιλεύσει στην καρδία μας μόνο το αίσθημα το ελληνικό. Ο Φιλίππος των ξένων είναι προδότης. Αυτά τα έλεγε ο Καποδίστριας πριν πάρα πολλά χρόνια, για να τα θυμόμαστε όλοι σήμερα και να μιλάμε ελεύθερα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Επιστολές και Καποδίστρια έχει ο Βελόπουλος και τις βγάζει και τις διαβάζει. Να το κρατήσουμε αυτό. Δεν ξέρω αν τις έχει πουλήσει, αλλά τουλάχιστον τις διάβασε από το Βήμα της Βουλής. Κάπως έτσι, εθνικοπατριωτικά όπως πρέπει. Φτάνουμε στο τέλος για σήμερα, γιατί όπως κάθε Παρασκευή έχουμε τις παραγγελίες, αφιερώσεις σας. Αυτές θα μας πάνε μέχρι το ακριβώς της ώρας για να ακούσουμε μετά το μαγκαζίνο. Τα υπόλοιπα εμείς θα τα πούμε τη Δευτέρα. Καλό Σαββατοκύριακο. Παρασκευή στο σπίτι θα έχουμε ερυθριστό μοσχαράκι με μακαρόνια. Μπορείς σε παρακαλώ εκείνη την ώρα, έτσι, για να το ταιριάξω, να μου βάλεις λίγο ερυθρούς hot chili peppers. Ερυθρούς hot chili, ναι, οκ. Okay. 75 χρόνια μετά την απελευθέρωση από τον Ερυθρό στρατό. Τον Ερυθρό στρατό. Είδε τη συνέντευξη του Τσίπρα χθες. Το ρώτησε γιατί, λέει, δεν άφησε στο Σαμαρά να κάνει τις εκλογές, να κάνει τετραετία. Παραζήτησε επιγόντως εκλογές με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Και απαντάει: όταν, λέει, σου χτυπάει την πόρτα η ιστορία, είσαι αναγκασμένος να την ανοίξεις. Δηλαδή να κάνει τις εκλογές και να κάνει όλα αυτά. Λοιπόν, θέλω για την Παρασκευή αυτό που λέει Βαγγέλη, πόρτα. Απλά πόρτα. Να θυμίσουμε ότι και η ιστορία μπορεί και αυτή κάποια στιγμή να θέλει να πάει σε κανένα μπουρέλο. Θα χτυπήσει μια πόρτα, ξέρεις, αν θα σε βγάλει σε καλό, αν θα ευχαριστηθείς, θα εκτονωθείς. Όχι. Δεν το ξέρεις. Θέλει, λοιπόν, και η ιστορία να το ρίξει λίγο έξω κάποια στιγμή. Το έκανε. Ήσουν προετοιμασμένος για να κυβερνήσεις. Όταν σου χτυπάει την πόρτα η ιστορία, δεν την ρωτάς και δεν σε ρωτάει αν είσαι έτοιμος να της ανοίξεις την πόρτα. Κάποιος χτυπάει την πόρτα. Ποιος είναι η ιστορία που μας χτυπάει την πόρτα. Λοιπόν, σας καλώ να ανοίξουμε διάπλατα ορθάνυχτα την πόρτα της ιστορίας. Άνοιξε, καταραμένη πόρτα. Άνοιξε, πορτούλα μου. Άνοιξε πόρτα. Ποιος ήτανε? Αυτός. 1-0. 15.000 και μία στραβάδια απολύομαι. 33 χρονάκια θητεία, στραβάδια απολύομαι. Όλο εμένα ναι σηκώνει, να πω μάθημα η δασκάλα. Θα τη σφάξω σαν κουνέλι και θα βγω να παίξω μπάλα. Κύριε Παρπαγιάννη, δύο παραγγελίες για την άλλη Παρασκευή. Το κτέλ, το παλιό κτέλ. Λιβαδιάς. Ναι. Ναι. Γεια σας. Θα ήθελα να δηλώσουμε τη συμμετοχή μας στην πρωτοβουλία του Sky για το ΦΠΑ. Τι κατάστημα? Είναι το υπεραστικό κτέλ Λιβαδιάς ΑΕ. Ποιο κτέλ? που κάνει τη λιβαδιά 5 ώρες. Αυτό. Τι εννοείται κανείς. Αυτό ήταν το πρόβλημα. Να μην ανεβάσετε λόγω ΦΠΑ. Μπας και το πατάει λίγο ο οδηγός. Αυτό είναι το θέμα. Ναι. Που κάνεις να πας τη λιβαδιά 6 ώρες. Πιο γρήγορα θα πήγαινα Θεσσαλονίκη με τα πόδια. Καληνύχτα. Τι καληνύχτα. Πιο γρήγορα δεν μπορεί να το πατήσει. Το μόνο που τον νοιάζει να σταματήσει το 90 να πάρει τις κούρτες με τα τσιγάρα τη μίζα από το 90 ο οδηγός. Τα λαμόγια, τα ξέρουμε. Ναι. Με ποιον κύριο μίλησα? Ορίστε. Ποιος είστε? Μαραγκόζη. Χριστίνα Μαραγκόζη. Λέγεστε Χριστίνα Μαραγκόζη? Ναι. Ναι. Με ποιον μπορώ να μιλήσω για... Με μένα. Άλλος δεν υπάρχει εκεί? Εγώ είμαι. Ναι. Από το ΚΤΕΛ είστε πάλι? Ναι, από το ΚΤΕΛ. Όχι, θα τα ακούσεις. Γιατί το μόνο που τον νοιάζει τον οδηγό είναι να σταματήσει το 90 να πάρει την κούτα με τα τσιγάρα τη μίζα του για να κατεβάσει το τσούρμα εκεί πέρα. Τα ξέρω αυτά. Κάνετε κάποιο λάθος, γιατί εμείς κύριε στο 90 δεν φτάνουμε. Εμείς κάνε... εγώ από τη Θήβα μέσα και ερχόμαστε λιβαδιά. Στο Λεβέντι. Πού σταματά στο Λεβέντι? Στο Λεβέντι. Στο Λεβέντι, κύριε, τι μιλάει, κύριε, στο Λεβέντι. Και ο Λεβέντι τον το πισογλέντι. Κάγκελα, κάγκελα, κάγκελα παντού. Και τα μυαλά στα κάγκελα του αόρατου εχθρού. Εδώ Αγγελική. Γεια σου Αγγελική, ποια Αγγελική? Μία Αγγελική που στέλνει και μηνύματα και παίρνει και τηλέφωνα. Γεια σου μια Αγγελική. Θέλω μια παραγγελία για την Παρασκευή, μπορώ? Άκου λέει. Έχω παιδιμήσει Νικολάση μου. Το εγώ με τις ιδέες μου και εσείς με τα λεφτά σας. Καλή συνέχεια. Γεια. Εγώ με τις ιδέες μου, εσείς με τα λεφτά σας. Νομίζω πως θα θέλετε μόνα σιγαρικά. Σας δεν θέλω την κουβέντα σας, ούτε τη γνωριμική σας. Θα χτυπήσω εκεί που σας πονάει. Κανένα δεν θα πείσω εμένα να γυρνάει. Θα με χρήσω την πόντη και τσεντάει. Θέλω μια αφιέρωση για την Παρασκευή. Θέλω το Κάγκελα του Τζίμι Πανούση μαζί με το Ελλάδα η χώρα του πράσινου ήλιου για όλα αυτά τα ούγκανα, για όλα αυτά τα πρόβατα που κάθονται μέσα σπίτια και δέχονται τα πάντα. Αλλά αν τους πειράξει στην ομάδα τους, βγαίνουν έξω και κάνουν επανάσταση. Βουλγαροί, Βουλγαροί, χανούμισες βαζέλες, όλο το έθνος προσκυνάει. Σόβρακα και φανέλες. Και Ελλάδα η χώρα του πράσινου ήλιου, του ΠΑΟΚ, της ΑΕΚ, της Καλαμαριάς. Πατρίδα θρησκεία, σουβλάκι με πίτα, τάτσουν Αντίδας και χάνει της βραδιάς. Κάγκελα, κάγκελα, κάγκελα παντού. Και τα μυαλά στα κάγκελα του αόρατου εχθρού. Βουλγαροί, Βουλγαροί, χανούμισες βαζέλες, όλο το έθνος προσκυνάει, σοβράκα και φανέλες. Ναι, καλημέρα, Ελληνοφρένεια. Ναι. Γιώργος από Άρτα. Βάλτε εκεί που λέει ο Δραγασάκης ότι μείναμε μόνοι, το ηχητικό το άλλο τραγούδι. Τα κατά, κατά, κατά, κατά. Ξεκινήσαμε ένα εγχείρημα το οποίο απαιτούσε αλλαγές στην Ευρώπη, άρα απαιτούσε συμμαχίες, απαιτούσε και άλλα παράλληλα αντίστοιχα εγχειρήματα. Αυτό δεν υπήρξε και έρχεσαι σε μια φάση που λες και τώρα τι κάνω που είμαι μόνος. Και τώρα τι κάνω που είμαι μόνος. Τι κάνω που είμαι μόνος. Θα τον παίξω κι εγώ. Είμαστε οι αδικημένοι, γενιά του 60. Δίχως κατοχή και πείνα, χωρίς ρετσίνα. Και δεύτερο, την κυρία αυτή τη θήτσα που είχε πάρει για το Γιακόμπι, πώς λέγεται ο Γερμανός δημοσιογράφος που της άρπαξε από τα χρυσά αυγούλα και στο πήγε σιγά σιγά σιγά. Πού μιλώ παρακαλώ? Με μένα μιλάτε. Στο ραδιόφωνο. Στο ραδιόφωνο, ναι αμέ. Εσύ είσαι Αποστόλη μου. Εγώ είμαι, δεν θες? Αχου, είμαι τόσο τυχερή και σε πέτυχα. Καλέ χαρά, ναι αμέ. Άγουλα και εγώ, γιατί συνήθως μου μιλούν οι τηλεφωνίτες.

μέτρο.